kon aaw ak ne ñaareela woon nag de ñun de dañuy dem de Touba de seen jëkkatëra leen de après nak de aaw bi kay ni moom du dem de pare na ci de ñaareel bi moom ne de day dem ci aawale ci bi de amu daa dugg de nee gëm nag daa di defar awa njaay bi poudre ko rosa ko pastel ko def ko lu ne ñëw de bi mu ñëwee nag mu fekk de jëkkër di julli mu waaw muy julli ba waaju sëlma mu ñëw rek de nga ngaayee ko ci kanam mu jëkkër rek mu ni ko ni jaay dinaa dem Touba wala duma dem Touba ni jaay ji sigg yam xool ni yàlla kay den tudda.